बेवा के साथ हुस्न सुलूक, जिन औरतों के शौहर मर चुके हों और वो बेकसी की जिंदगी गुजार रही हों, इंसानी माशरे में ये सबसे ज्यादा रहम और सुलूक की मुस्तहक हैं। मुख्तलिफ अदवार में हमेशा इंसानी माशरों ने उनके साथ जालिमाना सुलूक किया है और इन्हें निहायत जिद्दत के साथ इंसानी हकूक से महरूम किया है। कुरान ने उनके हकूक की हिफाजत की है और आदिलाना ख्यालात के साथ उन्हें सोसाइटी में इज्जत बख्शी है। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल लजीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए हरगिज जायज नहीं कि तुम जबरदस्ती बेवा औरतों को मीरास बना लो। मतलब यह है कि जब किसी औरत का शोहर मर जाए तो शोहर के खानदान वाले औरत को मीरास समझकर इसके वली वारिस न बन बैठे। जब उसका शोहर मर गया तो वो पूरी तरह आजाद है, जहाँ चाहे और जिस तरह चाहे अपना निकाह करे। किसी को यह हक नहीं कि उस पर अपना इख्तियार चलाए या उसके जेर तजवीज निकाह में रुकावट डाले। कुरान बेवा का माली तहफ्फुज़ भी करता है। इस सिलसिले में अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, और न तुम्हारे लिए बात जायज है कि उन्हें तंग करके उनका वो माल हथियाने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। मतलब ये कि शोहर के मरने के बाद तो ये बेकस और ज्यादा रहम सुलूक की मुस्तहक हो गई है, न ये कि शोहर ने अपनी जिंदगी में जो महर और माल उसको दिया था, तुम उल्टा उसी को हथियाने की जलील हरकत करने लगो। बेवा के तहफ्फुज के लिए उसका निकाह कर देने की हिदायत कुरान में दी गई है। इरशाद होता है, वो अनकिवल अयामा मिनकुम, सूरह नूर 32, और तुम्हें जो औरतें बेवा हैं उनके निकाह कर दो। एक बेसहारा बेवा के साथ सबसे बड़ा सुलूक ये है कि उसके लिए सालिह जोड़ा तलाश करके उसको सारी निकाह में महफूज कर दिया जाए, क्योंकि एक औरत का हकीकी निगरान, मुहाफिज और मोमिन एक सालिह शोहर ही हो सकता है।